بغ ننج نافل نك نتي حديث من صلى قبل العصر اربعا رحم الله من صلى قبل العصر اربعا قالنا يالا يرم كو خاني داناي جولي نينت راك داول كو دورا جولي تاكوسان وبعد مغرب غناو تيميسيت بغ ننج نافل بغ ننج كوي كو تشا دولي با تي جوروم بن راك wa ba'da dhuhrin aggaraw tisbarit beug nañ ca nafila faslun li naqsi sunnatin sahwan yusan qabla as-salami sajdatani aw sunan in ukidat wa man yazid sahwan sajad ba'du kaza wa naqs ghalib in warad nena yusanu danañu sunnal sajdatani ñaari sujud qabla as-salami lajak salmal pour lan li naqsi sunnati ngir wañi ben sunna ci julli sahwan ci joom amma ku wañi ben sunna buñu feddeli ci ludul joom ci tay koku fuqaha yi dañoo wuté sax est ce julli ga yaquna am ñu ni yaquna kay day julli wat am ñu ni yaqku waye bu fekke ci joom la kenn du ni yaquna dañ koy réparer ak sujootu qabla as-salam in ukidat ndem feddeli dañu ben sunna ba nak la wax mu dor ni aw sunanun aw sunanin wala ay wala li naqsi sunanin donte feddeli wuñu kot budé ay sunna yo xamni taaddada niki matna ñaari sunna bañat ba mu upp lolu tay sunna yu wayefit kon nit nga dora sujjot na budé ben bu wayef kep ken du ko sujjotal neñu sax soko sujjotale qabla sa julli fa fiq moy sunna bu wef bo xani ken yonalu ci ken santane wu ci sujjot soko sujjotale qabla mu fa fiq sujjot waye bu xasse mat yari sunna nak niki yari allahu akbar yudul harma koku dana aji sun motax muni li naqsi sunnatin yani wahidatin in ukidat mu dora ataf lenen ni wala bok mudi ay sunna ndem feddeli wuñu ko kon in ukidat fak war nga ko jikka jang dor ni aw sunan waman yazid ku yok julli sahwan ci joom sajada mu sujjot momit ju yok bi ndem joom la amma yok lu mat ponku julli ab far lo xani farata la warun don ci julli ku ko yok te tay ko yak nga julli ga mom dagay julli wat waye su de joom sajada mu sujjot ba'du ganaw bu salmade te itam sujjotu ba'da li targhim ash-shaytan dañ ko ko janne rek yaangi dor jaamu shaytané dik di tapale ba yokal lako defeni xeyna dang ko cey geureum nga faf ko janni niko negal ma man def ci sujjot bo xani wutewul ak kukoy tuup ci sa borom neñu li targhim ash-shaytan sajada mu sujjot badu kaza naka nonu wa ghalib natalal an-naqsa atab wagniti moy sujjotu qabla in warada su fekke dafa ñew su fekke yar dafa dajje yok nga julli gi wagn nga ci neena kon do sujjot yar yeb te sujjot qabla bi ngay jital nga sujjot ko bayyi bu baada ba wastadrik al qabli ma qurb al salam wastadrik al ba'di walau min ba'di am wastadrik dabatal al asl qabli sujjot bo waron sujjot qabla salam ma qurb al salam su ande ak jegek as salmal ga dagay dora salmal fatali ko ko gawal sujjot ko dana ba wastadrik dabatal al ba'di sujjot ba'da walau min ba'di am donte gannaaw at la mbamu upp at sax mom du passé ndax li nu wax li targhim ash-shaytan te shaytan toujours mangi ci chay chay ga fep aajo wof nañu diko toroxal comme dang ko toroxale koku mom du faat am muqtadin yahmilu hadain al-imam nena yahmilu al-imam yiliman dana yobale hazaini sujjot yar yi bilaga biñu waron bi ma momam waron sujjot qabla wala mu sujjot ko baada yahmilu hazaini al-imam yiliman moy yanu yar yoyu mana julle man nako supporter kon ma mom bi sujjot dotu ko war danako yanu an muqtadin walis ajroy ci mom mamum wa batalat bi amd nafkh aw kalam li ghairi islah ak yenen yu muy lim yu bare yo xane dana yaq julli yu bare la dana ko tegal wa batalat dana yaq julli nak bi amd nafkh ci tayni uf ndax uf ate wax la yor ndax bat bo sawtu bu genn ci sa gibiñ te manes ko bind ak ay haraf soko dege deg ci ay haraf te uf yi deg nga ci hamsa ak fa koku kon atem wax lay yor kuko tay yak nga sa julli aw kalamin wala tax wax waxu ada yi nit ñi wax te tay ko te fek wax ja nak li ghairi islahin pour luddul defar julli la su de wax ju ñuy defar julli du yak julli gi ndegam ci hadd ba mu tolu won ci bu jekk ba muy dik ci sunna nona la mel waye koku neñu ben place rek la yiliman te moy la dalon yonent ba ali salatu wassalam jullik beccek tisbar batakusan genn la ca mu julli ca ñaari rak rek selmal te du guñuy wañi ndax ca dekk ba la julli ñaari rak juum selmal ne nga sahaba yaangi ci gannaawum abubakar ak umar sax ñanga fa waye ñoom ragal nañu jekki dal di wax ndax xamuñu guñu lu xew kuñuy wax zul yadayni nak niko aqasarta salata am nasita ya rasulullah ndax legi da nga wañi julli gi ci sey yeg yeg wala da nga fatte wañi ko muniko lam ansa walam tuqsar fatte wuma te ken du ko wañi amna riwaya kullu zalika lam yakun dara amul ci yoy muniko aha kay amna ci lu am mu laaj mbolo ma ni len ndax zul yadaydi nimu wax la ñuniko waaw nonu la mu delu ci motti julli ga sujjot ñaari sujjot koku moy ciosan bi kon wa ruksangok bo xani te moy wax ci bir julli pour defar ko ben place bobu lañu ko deggone ci l'islam kat bu xewate manes ko waye du jegeni fo beugé wax pour defar julli gi daldi wax du waxu ñu lolu de bu doon lolu julli yepp ay yaqku deng ah wa bil mushkhili julli dana yaqko ak lenen lepp lul soxlaal ki julli an fardin ba ab farata raw ko ci julli gi te soxla tax niki tay xeyna lu ko doon metti ci mom la ba tax ab farata raw ko ci julli gi julli ga day yaq wala ajoy linsan jumu a juko soxlaal ba tax ab farata raw ko julli ga day yaq wa a'id nanga baamu nak fil waqti ci waqtu muhtar idha yusannu su fekke dafa nek sunna lolu nga xamni mom la la soxla ci xagn ci julli gi du farata ba julli ga yaq xana sunna la kon sop nañu de muhtar jeexul nga julli wat su jeexé nga bay ak leneen lu yaq julli hadasin toj mo xamni dafa la xew legi wala dang ko fateliku ni ndeke euro japp kon du yaqul wa sahwi zaid al misl ak jum yok ci julli ga benen kemam lu tolni mom suba nga julli def ko ñent yaquna ñent rak yi ci dess bu ci ne bo jume def ko jurom ñet yaquna su manke kemam nak su jote muy jum su jote am way yaqugul ndax jum mom gawul yaq julli tay mo gaw ci yaq neñu timis de mom ba nga xamé ni mom dong moy julli ñet rak koku mom balay yaqku mom dañ koy classer ci borom ñent rakay rek kon fek doli wo ci ñent neñu mom du tax mu yaqku qahqahatin khaqtay reguñu deg bat ba soko teyel yaq na julli wala yadhaku fi salatihi illa ghafilun mutala'ib wa amdi shurbin ak tay nan ci julli wala aklin tay lek lu mututut yaq na julli ndem ya ko tay su barewul ba jeeg su barewul te tayoko nga sujjot ba'da salam wa sajdatin ak tay doli ab sujjot yaqna julli qay in tay waccu yaqna julli wa zikri fardin fatliku farata bo xani dañ ko wara dawal doora def bi ndax dafa nek aqal bu gëna neew min 60 ci juroom benn julli juroom jëm suuf lolu jenn wax la amna ñu ni dedet ñent jëm suuf moy lu tut waye juroom mom barena ci comme yoy yar kon dal bu fekke ni julli yi nga fateliku juroom la jëm suuf ci wax ñen mba dedet yent jëm suuf lañu wax kon lola julli gi yaquna ndax da nga leena wara dawal fokk doore julli gi fokk nga tartib len kay kiril ba'd niki fateliko fateliku len ci julli su fekkon ni fateliku wo ay julli waye da nga fateliku ni sa julli ga sank ga fatte nga ci benu sujud kon batay gi yaquna ndax goga yaquna te fokk nga dawal ko ndax donul julli yu bare wa fawti qabliyin dana yaqu ci lenen julli lan raw gula sujudu qabla raw go xani liko waralon salati sunan ñetti sunna nga bayyi won war ko sujudal qabla te mu raw la numu la rawe da nga selmal ba di fasli masjidin andak takliko jakkaja da nga selmal ba ni pelu genn jakkaja dor ko fateliku kon julli gi yaquna katoli zaman niki yagu jamono xeyna gennu lol sax way ba nga selmale da nga dal di gapro fi nga ne jogulo yagna lol nga dor ko beug def ñu la julli gi fafna yaq su fekkone ni du mat ñetti sunna matuko julli ga du yaqute bu xasse yagit ken santatu lo sujootu qabla mom bu xasse yag ken santanetu ko bayiko nga set nak julli gi yaquna am det ñu na liko waral de bu fekke matone ñetti sunna yaquna su ko matul nak yaqul waye nga dem dara waratul واستدرك الركن فإن حال الركوع فألغي ذات السهو والبناء يطوع كفعل من سلم لكن يحرمو للباقي وطول الفساد ملزم واستدرك دبات الركن بونك جولي بولا راوي بن فراتي تي فراتي جولي مو خام اب راكب لم لا صح ولا رك جزء لا تي فراتي اب سجودك لنين nang ko dabatal ndax ponk julli pawte modi farata du man ñak ci julli gi mbal lepp yaqku nang ko dabatal fa in hala bu jare ci digeenti baruko on abruko masalan saraka bu jek ba bu jareel da nga ci bayyi ab farata ab maniki deg nang ko dabatal budé bu ñaa ak jek bi la bu fekke bi ci top fasogut man nga ko dabatal sude sujootu rakka bu jek ben nga ki yaangi taxaw way fassa go rakka bi fi nga taxawé jang nga ko fataliko rotal ruko rotal sujoot ba pour motali rakka bu jek ba so joggé nga daldi dora tambaliat rakka ñaarel bi sujoot baada rek mo lay war waye nak ruko bu jaaré fa digënté ba mënato ko dab su féké xasson nga ruko rakka ñaarel bi kon rakka bu jek ba nil na rek ken mënatu ko défar té farata manké na ci moy ruko kon noy def fa alghi wachal zat sahwi borom joom baraka bayor joom bi suko defé wal binaa jok ga yato dana top nak mom manam da nga ling koy defé julli gi rakay ñoy arrière delu gannaaw rakka bang ko worona fayé ci chat la lay nek lok don fatiha kesse kesse ndax rakka bu mujjil ci julli mana fofu duñu fi def qada duñu ko tuddé fay su don fay budé rakka bu jëk mo ni lon babu ñaarel bang koy remplacer fatih ak sar lay don waye bu fekke nak du fay binaula motali ca kanam la kon raka bang koy remplacer fatih dong lay don lolou ka fi'li man sallama niki di wara def ki selmal te matalul momit da fay daldi jog motali da fay julli ñet raka rek selmal defeni matal manam da fay julli dal mu def ben raka mu defeni matal na selba walakin waye ki nak mom kisalmal mom yuhrimu day armal lil baqi ñal la ca dess fu mu yegge ni matul day dal di armal de comme armalu ku dugg julli armal bobu bokul won ci julli gi waye nak bu nga ne assalamu alaykum genn nga ci hormay julli gi pour nga duggar ca fala bu da nga def allahu akbar armal ni ñu armale doora dugg fek kon duggar nga ci julli gi nga doora motali li dess mom la ni lakin yuhrimu day armal mom kisalmal te matalul dana armal lil baqi pour meuna julli la ca dess ndax julli gi bu xasse dog bo armalatul mëno dugg ci bir ndax sujootu baada duggul ci bir julli gi motax do armalat benen armal bo sel melni da nga Allahu akbar armal seug ak sigi rek nga armal way do abaro armal amul fo watulu yag ga nak bi nga sel melete matalo yag ga nak mulzimun luy waral al fasada yaqub julli da من شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدية لكن قد يبين نقص لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت سورة فالقبل من شك كسك في ركن تبونك دفسك ساك بينا نانغم تسمى جلي سما لما بازي من دخو مدما باي سجود تراك بي ولده من بنى نجوك على اليقين تلمو وولو سوفك يدنغ جلي بياغل من دسمى جلي جي woruma sama raka ba ci gannaaw dama ca bayyi won ab sujood wala ab ruko muni kon gannaaw meunatu lañu ko dab na nga xamne rek su fekkone julli nga ñent boy boni ñett la am legi ndax dafa am bunil kon banana jokk alal yaqini lam wor so de sik ñent la am ñett ñett la wor so sik ñett la am ñaar ñaara la wor basel ci lolu motali te kat wal yasjud na sujood al ba'di yasjudu ba'da ndaxte bi nga sikki sa ka dama manke lem dit ni ngay def ba mu woor la ni manke le wo dalay andil benenu demel ak fekkel dalay andil yi sikki sa ka yalla bu te dafa upp faf aywa ya sikki sa ka na matna matul nga bëgg sikki sa ka sa dañ nga dolli bani matna yobbe nga sa bop legi yaangi sikki sa ka upp na am uppul fokk mutalaziman lolou mën ta ñak na ngay def bu nguur la ni matna dalay andil ah yalla bu te fafna ko eppal de nde woruma maton na bu jeukam de te kon batay sujootu baada dalay dikal de waye nak ci kaw lolu lakin waye teewul lolu man na am qad yabinu man na ca feñ naqsun ak manke bi fawti suratin ci sababu aw saaru amon ci rakka bi nga wacc rawon ci te bi ng koy motale mom meunatu la am saar ndax ru ko nañ ko ba nopp kon nak fal qabli sujood ba qabla lay doon lutax li an banaw ngir liñu jokk ñom fuqahaul malikiyya fi fi'lihim ci seen jëf seen tog ak seen taxaw ci julli wal qawli ak seen wax seen jang faati ak saar yoy yep dañ cey def binaa'u ci masalam julli go xani dafa baraka bu yaq rakka yi dañuy arrière delu gannaaw njang mi binaa'u lay doon motax rakka ba ngay def ci chat la saar du ci and faati rek lay doon ay wa jëf yeet binaa'u lay doon motax de nga ah fi nga wara tok nga set rakka yi nga wara am budé ñaare rakka dang fay tok budé ñentelu rakka dang fay tok budé ñettel do fa tok yépp binaa'u lañ koy suñu ko doon def qada'u kon sujood baada rek ngay def du deug way kon do def qabla su fekkone ni bi nga sikki saka sama rakka bu ñaarel ba day xamna ni ponku bayyi won na ca ap ponku te kon mom manatuma ko dabatal ndax bu ñettel bi ci top fasuna ba nopi kon bu ñettel bi moy arrière nek ñaarel te kon manke dana feñ ci julli gi ak dolli ndax rakka bu yaq ba ndolant la waye bu ñaarel bi legi nga xani fatiha dong ci niwon teru ko nañ ko momit manke la kon wañek dolli dajena nga sujjot qabla salam lolou lani ndax te lan sar yu dafa raw sar da la raw sar wi nga warona def ci rakka ñaarel bi fa raw na la lolou andi mom lani qad yabinu man nabir naqsun ak manke bi fawti suratin ci raw sar fal qabli kon sujjot ba qabla salam lay don luko waral nak li an banaw jok gi ñu jok ñom fuqaha wa malikiyya fi fi'lihim ci seen def fañu wara tog ak fañu wara taxaw wal qawli ak seen wax fañu wara dolli sar ci fatiha ak fañ ko wara dolli yep binaaw lay don ci ñom takirul wusta wa laydi qad rafa wa rukban la qabla dha lakin raja a ka zakirul wusta niki ki fatali ko taye dig ni taye wuko wa qad rafa'at fek bam koy fateliku yekatina al aydi loxo ñaari loxom warukaban ak ñaari womam neena yek di jog ba ñent cer yoyu takaliko ak suuf neena koko qabla la war sujud mana dafa war continuer warul delsi dafa war continuer rek bim ko yegge comme ñent cer yi takaliko nak suuf ken santatuko won mu togat dafa waron deb su ko defé muni nak tay dig de manki na ci julli gi bu sujud qabla non rek la war de waye nak la qabla da du jegeene la jekk lolou bu fekke ñent cer yi takaliko guñu ak suuf ñingi fi suuf wala ñett yi dess na fi suuf ben jog wala ñaar yi dess na fi suuf ñaara jog wala ben rek ñaari loxo ak ñaari woom lañ wax wala ben rek dess na fi suuf ñett yi jog yep delul tok lakin bu fekke ñent yep jogul raja aday delu tok taye dig te kon su ko defee du sujjot dara du sujjot baada du sujjot qabla ludul len bi ñenti takaliko ak suuf te mu demone bay jog su delu ci won te taxaway bobu sotul kon du sujjot dara du deug waye su taxaway bi soté waratul won del ci mu faf togat deug la du tax mu yaq julli ganam bi nga taxawé ba yegal waratu won tog waye bo togé du yaq ji waye kon fokk nga sujjot baada salam ndax li nga yok amna tour manes na ni taxaway da yok deug nga ko waye bi nga xamé ni deug ni yok ni demone ba doon jog te taxaway ba soti wul nga togat tayé du sujjot dara ndax dara manki wul tey doli wolu amutur manesul ne dok na ci julli gi dara kuko don wax lo wax da nga nan dafa dem ben ni togat ah ni amna amul turdi so meunone ne dafa taxaw togat ñu ne ah kon yok na waye dafa ni rek togat ah lolu amul tur kon yow yoko ci julli gi dara dama bëgg wax ni la so demone ba ñent ñaari tank yi ñaari woom yi takaliko ak suuf nga ni yuk ba say woom jog ni ca kaw nga mel na ku doon yuk delu tok lolu du ndolant loy sujote ba'da salam ndax amul tur waye so taxawon nak ñu mané ah dana sujot kat dafa yok taxaway te taxaway ponk la ci jul faslun bi mawtinil qura qad furidat salatu jum'atin li khutbatin talat bi jami'in ala muqimin man azar hurrin qaribin bi kafar saghin zakar wa ajza'at ghayra na'am qad tundabu 'inda nida sa'yu ilayha yajibu وسن غسل بالرواح اتصلا ندب تهجير وحال جملا أتي جلك جمعة من قد فرضت فرتا لسنا صلاة جمعة بموطن القرى بلا صدق يمغي دينغا صلاة جمعة جلك جمعة غوخان التلت داي توب لي خطبتين سي خطبه فك خطبه جيتو نياري خطبه تيت فك مو نيك بي جامعين سي جمعه جامع موي تورو نيغو جاكاجي سي بوبام جمعه موي تورو جوليغي صلاه الجمعه بس بي يوم الجمعه مانا بسوب جولي غوغو جولي غو ماك غوغو نيي داجالو بلاص بي نكوي ديفه جامع لانه جمع اهل المساجد الزوايا في القريه jaka jaka yani won ci quartier yep dañu dajalo ci jumaay dekk bi ben bis ñu diko wax jame kumu war ala muqimin ñal kidul ab musafir ki sax mana ki nekut ci tukki warul ci musafir man azaraku gantañ liwul mana ku amul ngant bu koy téré dem ki am ngant waratuko hurrin kuy gor kidul gor waratuko qaribin ku jage ku sore lol lu upp ñet kilometer jumaaji ndem bokul ci wa dekk bi lañu wax nak koko kon waru ko suko defé moko def ci ciobarem te suko manet nak mo gën bika ku saxal ku jage bika far saxen ci luy tolok far sax mo tolok ñett kilometer zakarin kuy gor budé jigé nit waratul ci mom waye ñoñu mu warulit wa ajzaat julik juma doyna walis julis tisbar doyna ghayran ñeneen ñu bokut ak ñimu war moy muhtarazat yoy muhtarazun ñoñu ma wax musafir ak ki amon ngant te gor gor lu ba dem ak kadib jam ak ka nga xani sore won na way gor gor duna ba fekke ci kok ka nga xani jigen la ndegam nak jigen ju mag la jo xani mo gëna sore dal ajey gën naam qatun debu danañu ko sop sop nañu suñ ko mané julli kay mo gën ñu wacc ko fi julli sen tisbar yajibu day war as-sa'yu dam ilayha jëm ci jumaa inda nida fañu nodde noddu zawal ak bayyi lo do def dem wa sunna sunnal nañu ci kuy julli ci jumaa akhuslun ab cangay bu melni cangayu farata mudi ab sunna bo cangay lo xani ittasalana jokalo bir rawahicha fa bu ga dem sufa nekke ganaw ga di agn wala mu nek agn def ko ba yegal di nelaw a su joge sunna ci ngaay lolou xana bu fekke di bamu ko amatul sunna ci ngaay ndegam agn na fa ci ludul darura gu tar wala mu nelaw ci ludul darura gu tar agn ci ludul darura gu tar su fekke ku amul won dara ci ñam la ma ngi darona dama xifam bu metti jumaaja bi mu sango ba yegal yalla def ñu andil ko ñam mune ah ki nak de xifna xif bo xane fokk ma daral ci sama bir doora dem lekkat koka jegal nañu ko duñu ko ne sango watal ki nelaw ket xeyna dafa amon lu ko gar ba bi nelawul gemul bet ma ngi ganar ganari di waja dem jumaa bi mu sango ba yegal betam not ko ba nga xamni nelawna dora yew wat koko djegal nañu ko duñu ko ne sang wat motax nuni ki nga xamni nak dafa an lek wala mu nelaw ci ludul darura te darura ñu djegal ko mu wek ca ngayam te du ko te muy sunna nundi ba sop nañu tahjirun ak jank ci madhhab bi dañu sop mu dem waxtu bir zawal di jot mu dem jank moy jog ci digg becc amna ñu sopp xey suba dem ca suba modi mazhabu shafi'i lolu nak mazhab bi li ñu ko sibe tel gogu moy ragal ngistal wa halun sopp nañu melo jamula wu rafet ci cangaay mak setam nga xani suba ne am yere yu wex tal mo rafet mu meuna def xen xettu teb gu neex koku hal bu rafet bobu sop nañu ko itam na bi jum'atin jama'atun qad wajabat sunnat bi fardin wa bi rak'atin rasat wa nudibat i'adatu al-fadh biha la maghriban kadha 'ishan mutiruha qad wajabat warna jama'atun bolo bi jum'atin ci jumaa te julli gudul juma mom sunna la ca julli mbolo sunna la waye juma wajib la ci sudul mbolo rek du bax qad wajabat juma jama'atun bi juma sunnat sunna lesna mbolo nak bi fardin ci genen julli farata gudul juma warasat saxna a atteb mbolo ngeneelu mbolo bi rakatin ci ben rakka bo am ca mbolo ma sa ngeneelu mbolo saxna am nga julli mbolo am nga ful giñuy ful yol ba te itam doto mana baamu ci menen mbolo wonu di bet sopef na i'adatul fadh baamu ku bero won ak jullem biha ci mbolo pour mu am sunna mbolo am tad'if mbolo julli mbolo genn gi genn ñaar fuk ak juroom ñaar ci yudul mbolo waye nak gan julli lay baamu ci mbolo du yep la maghriban du jegeni timis ken du ko bolo nenañu li annaha witrun nahar fa bi i'adatiha denga tazulu al witriya fa yakunu manam shaf'an julli timis deñu moy witrun nahar julli beccegi timis top ca timis joju moy sen witr nenañu buñu ko bamo tol gi mu tolon dañ mu nek jiroom benni rakka nenañu motax mom ken duko baamu da kazana kanono ishan ge motiruha kako witar kako jullil witar ka julli ge bu fekke jullegul rakka witar te mom donga won na baamu ci mbolo am ganeelu mbolo bu noppé dora julli witaram waye ki nga xane xassna witar gem koku baamu rawnako ndax bu baamu ate ge rek ben ci ñaari téré yi fokk mu gar ko ndax bi téré la bi ndigal téré gi moy dafa ni la witrani fi laylatin te su fekke dafa witar ba yegal baamu geen ben mu dugg ci gogu téré mu delu ni witar kat dafa wara mujj witarat fekk amna hadith bu ne won ñaari witar do am ci genn guddi tere go wala mu bañ ko baamu kon itam ak santane gumu deful la te bayyi santane ak def luñu tere yoy yaar yep ñoyam te su fekke baamu wul santane bu moy ni ij'alu akhir salatikum min al-layl witran def len seen muju julli ci guddi muy witar kon mom defuko dafa dawal witar mu jege deng shartul imam dhakaru mukallafu atin bil arkani wa hukman ya'rifu wa ghayru dhi fisqin wa lahnin wa iqtida fi jum'atin hurrun muqimun uddida wa yukrahu salasu wa yukrahu salasu wal quruhu ma'badin li ghayrihim wa man yukrahu da وكل اشل وامامه بلا رد بمسجد صلاه تجتلى بين الاساتين وقدام الامام جماعه بعد صلاه ذي التزام نه شرط الامام شرط نيت من نك امام موي ذكر مو نك كو غور يعني شرط الامام ان يكون ذكرا مكلفا تي مكلف بودي غوني ولا جيجين منول دون امام atin ku mana dikke bil arkani ci ponki budé ajis ku tele andi ponki julli manula taxaw wala manula andi dara ci yenn farata yi waya'rifu tamu kham hukman ate julli baña don jahil bu xamul dara ci ate julli waghayru zi fisqin tad baña don ku ñame yalla moy katu yalla bo xamni denga jombula moy yalla dara koko